program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 kwietnia, jest 6. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Specjalne renty dla sierot, które straciły rodziców w katastrofie budowlanej w Siebodzicach, obiecuje szefowa rządu. Wczoraj była na miejscu tragedii, gdzie od kilkudziesięciu godzin pracują strażacy. Po piątkowym zamachu w Szwecji w rękach policji kilka osób. Kościół katolicki rozpoczyna Wielki Tydzień. Akcja poszukiwawcza na gruzowisku zawalonej trzypiętrowej kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku będzie trwać, dopóki nie będzie pewności, że nikogo nie ma pod gruzami. Wczoraj przed południem na skutek wybuchu, być może gazu, jak domek z kart, złożyła się jedna z kamienic w mieście. Spod gruzów wydobyto 10 osób, 6 nie żyje. Na miejscu była wraz z szefem MSWiA premier Beata Szydło, deklarowała wsparcie dla poszkodowanych. Zarówno pan burmistrz może liczyć na naszą pomoc. Będą przygotowane i są przygotowane już środki na to, żeby wesprzeć miasto. Umówiliśmy się w ten sposób, że poprzez pana wojewodę będzie przekazana informacja, jakie środki są potrzebne. Ja podjęłam również decyzję, że dzieci, które zostały osierocone, otrzymają renty specjalne i sprawdzamy również sytuację materialną pozostałych osób. Jeżeli taka konieczność będzie, to oczywiście pomoc finansowa będzie udzielana. Strażacy kamień po kamieniu wraz z psami przeszukują gruzy. Według służb ratowniczych podczas eksplozji w budynku prawdopodobnie było 15 osób. Trzy z nich opuściły rumowisko o własnych siłach. Wieczorem w Moskwie podmiejski pociąg zderzył się ze składem dalekobieżnym. Co najmniej 31 osób zostało rannych. Według wstępnych informacji do wypadku doszło po tym, jak maszynista pociągu podmiejskiego, widząc kogoś na torach, zaciągnął hamulec bezpieczeństwa. Pociągiem jadącym ze stolicy Rosji do Brześcia, nie licząc załogi, podróżowało 445 osób. W pociągu podmiejskim było natomiast 4 członków załogi. Spośród wszystkich osób, które ucierpiały, 12 przewieziono do pobliskich szpitali, stan 6 jest ciężki. Szwedzka policja zatrzymała kilka osób w związku z piątkowym zamachem terrorystycznym w Sztokholmie. Więcej szczegółów od naszego korespondenta. Według szwedzkich mediów do zatrzymań miało dojść w centrum Sztokholmu oraz w dzielnicy Varberg, gdzie przed zamachem miał przebywać 39-letni Uzbek. Tam doszło do zatrzymania co najmniej jednej osoby, podaje szwedzkie radio. W centrum policjanci wyciągnęli siłą samochodu młodego mężczyznę, donosi gazeta Dagens Nyheter. Tuve Hegg z biura prasowego stołecznej policji poinformował w sobotę wieczorem, że jedna z 4 śmiertelnych ofiar piątkowego zamachu została zidentyfikowana. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Tysiące ludzi uczestniczyły w wieczornym Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli. Niektórzy jechali tam kilka godzin z odległych zakątków Wielkopolski, a nawet z innych regionów kraju. Bardzo dużo widzów z Poznania dotarło komunikacją miejską rowerami i pieszo. Wspaniałe widowisko. Ja już tu jestem kolejny raz, chyba 12 z rzędu. Fajne efekty. I muzyka, i światło to są takie estetyczne przekazy, które działają też na uczucia i na emocje. Bardzo mi się to spodobało. To nie są prawdziwi aktorzy, tylko osoby, które normalnie wykonują inne zawody. Tak wcielają się bardzo pięknie i przedstawiają tą mękę państwu. To jest wielkie przeżycie mistyczne i religijne. Reżyser widowiska Artur Piotrowski przypomniał, że za rok minie 20 lat, od kiedy Misterium jest organizowane na poznańskiej Cytadeli. Nowa w tym roku była m.in. ścieżka dźwiękowa widowiska, powstała w Radiu Merkury. W kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. Podczas mszy święci się dziś palmy na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał Jezusowi wjeżdżającemu na ośle do Jerozolimy. Mówi ksiądz Bogdan Bartołt, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. To również dla nas czas odpowiedzi na pytanie, czy ja też jestem wśród tych, którzy witają Chrystusa? Czy też będę szedł razem z Nim w tych ostatnich dniach Jego ziemskiego przebywania? Niedziela palmowa to święto ruchome, wypada zawsze na tydzień przed Wielkanocą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Momentami gęste mgły, zimno, w stolicy tylko 4 stopnie, niedziela będzie ciepła, ale na zachodzie kraju głównie, tam do 17 stopni, poza tym od 10 i 11 na północnym wschodzie, lokalnie w Dolinach Karpackich do 15 w centrum. Sporo słońca, choć na wschodzie i południu słaby deszcz i mrzawka. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Muzyczne rozmowy od godziny 6 do godziny 8 w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś w Niedzielę Palmową, tak jak zapowiadałam i tak jak Państwu obiecałam, pierwsze godziny poświęcone Teatrum Mundi, czyli temu, co czeka nas od Niedzieli Palmowej przez cały Wielki Tydzień, przez całe Triduum Paschalne. No i zacznijmy opowieść od muzycznej narracji prosto z Krakowa. Sławcie usta, ciało Pana, tajemnicę pełną chwał. I krew źródło łaskę zmiana, którą okup duszy ciał. Syn tej, co jest nieskalana, Sławcie usta, narracyjna, muzyczna opowieść o tym, co czeka nas w tym tygodniu. W Triduum Paschalnym przenieśliśmy się w ten sposób do Krakowa. Z nami w studio krakowskim dobrze już Państwu znany ojciec dominikanin Stach Nowak, muzykolog, znawca chorału, nauczyciel śpiewu. Witam ojca pięknie. Bardzo mi miło. Ojcze, pierwsze pytanie nawiązujące do owej właśnie pieśni, sławcie usta, w pewnym momencie padają takie słowa: skłońmy twarz ze czcią, niech ustąpi obrzęd stary przed nowego prawa krwią. Co to znaczy? Po pierwsze, liturgia chrześcijańska wchodzi w miejsce starego kultu liturgii świątynnej żydowskiej. I to jest punkt w historii chrześcijaństwa bardzo ważny, dlatego że chrześcijanie nie tworzą sami rytuałów. Wszystkie rytuały, które mamy, to są gesty i słowa Jezusa Chrystusa, który jest jedynym naszym kapłanem i jedynym miejscem kultu. Nie można być chrześcijaninem i modlić się samemu. Jeśli ktoś chce przejść przez ten wielki tydzień, dzisiaj w niedzielę palmową zacząć, to nie ma innej drogi, jak przejść ją obok Jezusa, który przez to wszystko przechodzi. I to jest jego prawo, to znaczy on jest wypełnieniem woli Pana Boga, bo w Starym Testamencie prawo to jest wola Pana Boga. W wykonaniu ten utwór, nie tylko ten, w wykonaniu z Holi Dominikańskiej, z Ośrodka Dominikańskiego w Krakowie, na głosy kobiece i męskie. Kiedy rozmawialiśmy poprzednim razem, nasza opowieść o działalności ojca zatrzymała się na tym, że jednym z najważniejszych nauczycieli jest święty Efrem, tak? Który kazał ojcu uczyć śpiewu kobiety. To jak to było z tym śpiewem kobiet? Czy kobiety nie mogły śpiewać dawniej? W pierwszych wiekach chrześcijaństwa bardzo rzadko to się zdarzało. W ogóle dobrze jest pamiętać, że w tradycji żydowskiej tylko mężczyźni mają obowiązek to dzisiaj chodzić do synagogi w szabat. Ale jest piękne na to wytłumaczenie. Nie jest to przejawem dyskryminacji, wręcz przeciwnie. Żydzi mówią, że kobieta nie musi chodzić do synagogi, bo jest synagogą. Święty Efrem zobaczył, że nie ma żadnej propozycji duszpasterskiej dla kobiet. I stąd wpadł na pomysł, aby zacząć uczyć je śpiewać. Robił to podobno rano i wieczorem. A ojciec Jaku, czy nauka śpiewu dla kobiet jest łatwiejsza, trudniejsza? Czy kobiety szybciej rozumieją pewne zasady śpiewu? Jak to jest? Dla nas dzisiaj jest oczywiste, że wszyscy śpiewają, i kobiety, i mężczyźni. Oczywiście ja uczę im mężczyzn i kobiety, ale moje doświadczenie jest takie, że to są dwa różne śpiewy. One czasem można je połączyć w jednej liturgii. Świetnie brzmią, kiedy w jednej liturgii śpiewają i kobiety osobno, i mężczyźni osobno. Myślę, że bardzo dobrym doświadczeniem jest uczenie właśnie też osobno śpiewu, dlatego że ja myślę, że kobiety umieją wydobyć coś całkiem innego z modlitwy, ze swojego doświadczenia Pana Boga, jak mężczyźni. I to jest coś bardzo komplementarnego, coś, co w Kościele jest, myślę, bardzo potrzebne. Moja osobista opinia jest taka, że mężczyźni wierzą inaczej niż kobiety. Inaczej się modlą, inaczej przeżywają to, co się dzieje w Kościele. No i dzięki temu też trochę inaczej poznajemy Pana Boga i dlatego siebie potrzebujemy. To teraz zacznijmy od tej wielkiej uroczystości czy opowieści. Jest Niedziela Palmowa, wkraczamy do Jerozolimy, Hosanna, tak, z Niedzieli Palmowej w wykonaniu, w stylistyce ojców dominikanów. Posłuchajmy. Yeah. To właśnie zostaje wyśpiewana hosanna w Krakowie u ojców dominikanów na Stolarskiej. Hosanna z Niedzieli Palmowej, pełna radości, wjazd z palmami do Jerozolimy, a za chwilę cisza i ci wszyscy ludzie za chwilę uciekną. Przypominam, moim gościem jest ojciec Stach Nowak, muzykolog, dominikanin. Ojcze, a jak to jest u ojców dominikanów na Stolarskiej? Potem przychodzi poniedziałek, Wielki Wtorek, środa i co? I cisza też w muzyce? Świat zawiesza się aż do Wielkiego Czwartku? To bardzo ciekawe, dlatego że liturgia prowadzi nas tak krok po kroku, tak że idzie się jakby po nitce. Mamy specjalną, starą księgę liturgiczną, nazywa się Triduo ante Pascha et Dominica Resurrectionis, czyli nazwa tej księgi sugeruje, że to jest samo Triduum, ale kiedyś w tej księdze były wszystkie dni Wielkiego Tygodnia. I tak, aby dać braciom taki przewodnik, strona po stronie, jak Pismo Święte tłumaczy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bo cała idea tego tygodnia jest taka, żeby to przejść, tak krok po kroku z Jezusem, zobaczyć, co to też dla mnie oznacza. To nie są takie tylko punkty liturgiczne, że tam pracujemy i przychodzimy wieczorem na liturgię. I śpiewamy. I czy w tej liturgii poniedziałek, wtorek, środa też są zawarte określone pieśni? Poniedziałek, wtorek, środa to są takie dni trochę przygotowania, trochę zbierania się po niedzieli palmowej i przygotowywania do Triduum Paschalnego. One nie mają specjalnej swojej takiej dużej liturgii, jakichś dodatkowych śpiewów. Liturgia godzin nas prowadzi, msza święta i szykujemy się do wielkiego otwarcia wieczorem Wielki Czwartek. I tam już się zaczynają bardzo konkretne śpiewy, na które, przyznaję szczerze, w klasztorze i we wszystkich klasztorach czekamy przez cały rok, żeby je usłyszeć, żeby je podjąć, żeby je zaśpiewać. Liturgia zaczyna się wieczorem, czyli to jest tak trochę w ciemności, z ciemności do światła, z wieczora do rana? Tak. W systemie liczenia czasu żydowskiego dzień rozpoczynał się kolejny nie o 12 w nocy, jak dzisiaj, ale po zachodzie słońca. Wraz z zachodem słońca rozpoczynał się kolejny dzień. Dlatego Wielki Czwartek wieczorem mamy liturgię, która de facto trochę należy już do Wielkiego Piątku. To takie dosyć skomplikowane, no właśnie. Po co nam liturgia? Dlaczego ciągle przeżywamy to samo, rok w rok? Jest kilka celów, zwłaszcza tej liturgii Triduum Paschalnego. Zresztą można wprost powiedzieć, że to jest centrum roku chrześcijańskiego, liturgicznego, roku kościelnego. To, jak przeżyjemy te najbliższe dni, od tego będzie zależeć, jak się będziemy modlić, jak będziemy wierzyć. Jednym z celów jest to, aby zrestartować swoje życie. I szykujemy się do tego przez cały Wielki Post, żeby dokonać pewnej takiej cezury, że moje życie dzieli się od, do Triduum Paschalnego i od. To ma być taki punkt graniczny, nowe zero na osi czasu mojego życia. A po drugie, celem Triduum Paschalnego jest zobaczyć i doświadczyć to, co się stało w moim chrzcie. Jest wielkie pytanie, czy chrzcić dzieci jako dorosłe, czy jako niemowlaki. I możemy spokojnie robić to, i taka jest też tradycja od początku chrześcijaństwa, że chrzczono też niemowlęta, dlatego, że co roku potem każdy ma możliwość doświadczyć i przeżyć to jeszcze raz, mimo że nie jest chrzczony jeszcze raz. Bo sensem chrztu jest po prostu wejść w Paschę Chrystusa. Być z Nim w wieczerniku, pójść z Nim do Ogrójca, potem wejść na Górę Krzyżową, razem z Nim oddać życie i razem z Nim położyć się w grobie i oczekiwać Ducha Zmartwychwstania, którego otrzymujemy potężnie w liturgii Wigilii Paschalnej. No i wtedy się okazuje, że życie całkiem inaczej wygląda. Trochę tak jak trauma chrztu, zanurzenie w wodzie, Żydzi się bali wody jak ognia, bo byli nomadami, prawda? I dla nich to zanurzenie, baptizo, oznacza przetrzymanie pod wodą, oznaczało rzeczywiście, no, czy oni pozwolą się wynurzyć, prawda? I tam ten pierwszy oddech jak dziecka, prawda? Po wynurzeniu z wody, jak nowe narodzenie. Rok po roku powtarzamy tą symbolikę, gesty, muzykę, dźwięk. Człowiek potrzebuje tej symboliki, tego gestu, tych pieśni, na które ojciec powiedział, że też Dominikanie czekają? Z jednej strony można powiedzieć, że to są takie tradycje, takie może czasem stare kotlety odgrzewane, zwłaszcza, że wiele z tych naszych śpiewów to nie jest tradycja, tylko jakaś średniowieczna. My w Wigilię Paschalną będziemy śpiewali hymn z III wieku. Fos Ilarion, radosna światłości. I tam jest masa modlitw naprawdę starożytnych, ale potrzebujemy tego my przynajmniej, Dominikanie, dlatego, że tę drogę paschalną, przejście przez te góry śmierci do nowego życia, żeby w nie wejść, trzeba trochę się rozmiękczyć, trzeba obśpiewać tę drogę, każdy krok, każdy metr tej drogi. I te śpiewy rzeczywiście są wyjątkowe, dlatego że przeszło tą drogą już miliony ludzi przed nami i oni zostawili nam ślady. Jak można w tym miejscu, na tym etapie pomodlić się? Nie tylko na etapie dnia, że jest Wielki Piątek i tutaj śpiewamy witaj Krzyżu Święty, ale też na jakim etapie jest każdy z nas w swoim życiu. Że ten moment życia trzeba obśpiewać, że tu, gdzie każdy z nas jest dzisiaj w wierze, albo na etapie niewiary w wierze czy wątpliwości, to ten śpiew z tego miejsca można zanieść pieśń, choćby bólu, czy takiego cierpienia, czy właśnie jakiegoś rozłamu serca. Te pieśni, jesteśmy cały czas w liturgii Wielkiego Czwartku, to są pieśni i te bardzo starodawne, ale też takie ojcowie czerpią i z nowego, i ze starego. To jest ten konglomerat, taki cecha charakterystyczna Dominikanów i te aranżacje współczesne i dawne pieśni? Tak. Jak Pan Jezus powiedział, trzeba wyciągać ze skarbca rzeczy stare i nowe. To oznacza, że w skarbcu nie są tylko właśnie jakieś rupiecie, zakurzone śpiewy i tradycje, ale ten skarbiec, on ma jakieś źródło w sobie i to jest niesamowite. My jesteśmy przekonani, że Duch Święty, odnowa w Duchu Świętym u nas w zakonie dotknęła właśnie liturgii, bo Dominikanie wcale tak bardzo się liturgią w kościele nie zajmowali, jak choćby benedyktyni. Nagle od kilkudziesięciu lat nie tylko odkrywamy świeżość różnych starych tradycji i je tak szlifujemy trochę, ale też wiele osób jest natchnionych do tego, żeby tworzyć, żeby znając tę tradycję, pójść krok dalej i ją kontynuować. No, nie ma co się oszukiwać, jak tradycja pozostaje tylko właśnie jakimś odgrzewaniem i patrzeniem wstecz, no to ona umrze po prostu. No ona umrze. Ojcze, dominikanin André Gous i utwór Mądrość stół zastawiła obficie. To jest utwór współczesny, który tak, jest śpiewany właśnie w Wielki Czwartek. André Gous, który ogromny miał wpływ na odnowę naszej liturgii we Francji. Wielu polskich braci także zainspirował, także do komponowania. Bracia z Francji, oni natchnieni też i zainspirowani muzyką prawosławną, zaczęli taką podobną tworzyć. Nasi bracia w Polsce, Dominikanie, to zobaczyli i poszli jeszcze gdzieś indziej. Spróbowaliśmy stworzyć trochę nasz słowiański styl muzyki czterogłosowej w kościele. Mądrość stół zastawiła obficie. Mądrość stół zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na puszczę Syna Bożego. Przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na puszczę Syna Bożego. Przyjmijcie ten Pana po wieczne czasy. dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uście Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczę Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biednak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczcie Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, a wiąza iść tych, którzy w Niego wierzą. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczcie Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zastali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczcie Syna Bożego, przyjmijcie ten wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu i ocala upadłych na duchu. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na ulicę. i sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na puszczę Syna Bożego. Przyjmijcie ten ten, co Pan daje nam. Kiedyś w Krakowie mieliśmy taki zwyczaj. Na placu przed kościołem Franciszkanów w Wielki Czwartek rano arcybractwo Męki Pańskiej wykupywało z magistratu więźniów, udzielało im pobożnych nauk i odsyłało wolnymi, po to, żeby publicznie pojednać grzeszników z Kościołem. Ojcze, to jeden z takich dawnych rytów Wielkiego Czwartku? Tak, takich rytów pojednania z Kościołem mieliśmy jeszcze więcej. W starożytności to było bardzo ważne, że działo się, że byli publiczni pokutnicy. Pokuta w ogóle była publiczną rzeczą i przed Triduum należało ich właśnie już oczyścić do końca, aby mogli uczestniczyć w pełni liturgii. I aby też było zewnętrzny znak tego, że Pan Bóg przebacza nam wszystkim, dlatego jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I te gesty Wielkiego Czwartku, co jeszcze? Świeże i stare, stare i świeże oleje, puste tabernakulum, a potem gest mandatum? Tak, puste tabernakulum to jest taki piękny moment, w którym należy wysłać do tabernakulum kapłanów albo diakonów. U nas w klasztorze to diakoni zazwyczaj robią i muszą spożyć cały Najświętszy Sakrament, popijając wodą. Przed liturgią? Tak, w ciągu dnia. To jest bardzo ważne. Są czyszczone wtedy wszystkie naczynia liturgiczne. Tak jak u Żydów było, że trzeba wyrzucić wszystko, co stare. Stary zakwas na chleb, aby był nowy. Nowy chleb, żeby każdy aspekt był nowy. Stąd też się wzięło sprzątanie. My mamy ogromne sprzątanie w klasztorze. Okna, nie okna, kąty. Wszystko w Wielki Czwartek. Nie, to też wcześniej się robi. Bardzo zachęcam, żeby już sobie podzielić wszystkie prace remontowe i sprzątanie na małe kawałki, żeby mieć jak najwięcej przestrzeni i czasu w trakcie Triduum Paschalnego, jednak na pochylenie się nad tajemnicami, a nie nad oknami i mazurkami, bo jednak to jest w stanie wyprzeć znacznie ciekawsze i większe przygody. No, można popatrzeć na swoje życie, podsumować je dorocznie, w perspektywie wiary. Bardzo do tego zachęcam. Ojcze, no i rytuał mandatum. Tak, piękny rytuał, który ewidentnie dzisiaj w Kościele i na świecie odżył za sprawą papieża Franciszka, który bardzo ukochał ten gest i myślę, że z natchnienia Ducha Świętego jakoś wyłonił go i mocno podkreśla w tych gestach, kiedy idzie do więzienia i obmywa więźniom stopy, kiedy właśnie pozwolił, aby kobietom obmywano stopy. A jak u dominikanów to wygląda na stolarskiej? Kto obmywa stopy? Tutaj tradycja nasza zakonna była zawsze taka, że przeor obmywa stopy braciom. I w wielu miejscach wciąż pilnujemy tej tradycji. Czasem dopuszcza się do tego ludzi z naszych duszpasterstw, z pracowników naszych klasztorów. Trochę tak jak w rodzinie. No, wszystkim obmywa się stopy. Pan Jezus też obmywał stopy Judaszowi. I tak samo jak Piotrowi. I każdy może na to inaczej zareagować. To jest taki gest bardzo upokarzający, tak samo upokarzający dla tego, kto obmywa stopy i dla tego, kto ma obmywaną stopę. No, trzeba wyciągnąć, prawda, nogę i pozwolić, że ktoś jej dotknie, poleje wodą. osuszy ręcznikiem, no i pocałuje. To trudne? Bardzo trudne, bo to jest gest, którym trzeba odkryć swoją słabość, jakąś intymność i pozwolić, że ktoś dotknie mnie w takim miejscu no, bolącym, trudnym, wewnętrznym, że to nie jest tylko moje życie. Piękny gest, myślę, że on w perspektywie wiary, to jest odkrycie, że Pan Jezus przyszedł, aby przywrócić nam też jakąś godność, powiedzieć, że On się nie boi tego, co w nas jest słabe, brudne, nieczyste, takie, z czym byśmy się chcieli schować, że tylko On jest w stanie przywrócić temu blask. Kiedy kończy się liturgia wielkoczwartkowa, następują obrzędy mówiące o adoracji Najświętszego Sakramentu. Powoli przechodzimy w liturgię Wielkiego Piątku i w teksty, utwory takie jak Adoramus te Christi. Tak, Adoramus te Christi to jest pieśń i w ogóle szereg najróżniejszych pieśni. Adoracja krzyża i całego wydarzenia na Kalwarii. Tych pieśni mówię, że jest więcej, bo każda pieśń o krzyżu tak naprawdę opowiada o uwielbieniu. Nam często się wydaje od późnego średniowiecza, kiedy to za sprawą naszych braci franciszkanów pojawiły się mocno wizerunki Pana Jezusa cierpiącego. Ale warto pamiętać, że pierwsze tysiąclecie zawsze pokazywało, na początku to w ogóle wstydziło się krzyża. Nie było żadnej mowy o pokazaniu Jezusa wiszącego na krzyżu. Był tylko znak krzyża. Tam pojawiał się Chrystus Pantokrator czasem na tym krzyżu, czyli Chrystus Władca Świata z Księgą Błogosławiący. I potem pojawił się właśnie Crux Gemmata, krzyż chwały, złoty, pełen drogocennych kamieni. Krzyż jako znak, pod którym Konstantyn zwycięża. I to był taki krzyż tak bogaty, że powstała tradycja zasłaniania tego krzyża. Prawda? Mamy to, że jest przykrywany płótnem fioletowym, dlatego, że był tak złocony, żeby go na ten czas przykryć i odkryć jego chwałę w Wielki Piątek. Stąd się wzięło to odsłanianie i mimo, że przez ostatnie wieki myślę, że trochę zwyciężyła nam taka teologia i tradycja widzenia cierpienia Pana Jezusa. Większość polskich pieśni jednak ten aspekt podkreśla, to dzisiaj ewidentnie wracamy do tego, aby uwielbić Pana Boga, że za tym cierpieniem stoi znacznie większa historia niż tylko taka, która miałaby nas wzruszyć, powiedzieć, że jesteśmy grzesznikami i mamy opłakiwać swoje grzechy. Liturgia Wielkiego Piątku, Hagios Oteos. Hagios Oteos z liturgii Wielkiego Piątku. Przypominam, że moim gościem w Krakowie jest ojciec Stach Nowak, muzykolog, dominikanin, znawca liturgii. Ojcze, czy to prawda, że Wielki Piątek w klasztorze dominikanów zapada cisza, że ojcowie ubierają się w czarne kapy, nikt nie rozmawia, nikt nie śpiewa? No, z tym śpiewaniem to nie można tak powiedzieć. Oczywiście to prawda, że ubieramy się na czarno w Wielki Piątek. Znacznie więcej milczenia niż normalnie, ale to jest dzień, w którym ta chwała ma płynąć, więc my od samego rana śpiewamy specjalne pieśni. Liturgię godzin mamy w innej formie, bardzo uroczystej i nie w formie ciszy, ale tak zwane ciemne jutrznie rozpoczynamy. Półtorej godzinna liturgia poranna. Bardzo zapraszamy do naszych klasztorów, żeby w niej też uczestniczyć. Wyjątkowe śpiewy średniowieczne, dużo pięknej muzyki i właśnie obśpiewania tych tajemnic, które się dzieją pomiędzy Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem. Kolejna ciemna jutrznia Wielką Sobotę rano. Jeszcze piękniejsza, jeszcze cudowniejsze śpiewy. Bardzo serdecznie na to zapraszamy. Muzycznie bardzo rozbudowana liturgia do pewnego momentu. Czy można powiedzieć, że ten świat przez 3 dni będzie istniał jakoś inaczej? Ten świat przez 3 dni przechodzi taką metamorfozę, albo trochę ja bym powiedział taki moment jak uderzenie meteorytu, po którym wyginęły dinozaury. Właśnie nowa era ma się rozpocząć w nas i przeżyć jakąś traumę tego zanurzenia i to się dzieje. Myślę, że wielu ludzi spotyka wtedy trudy swojego życia, jakieś punkty, które się czują bezradni. I każdy z nas dominikanów, myślę, że też ma takie doświadczenie. I to trzeba przyjąć wtedy, powiedzieć, tak, to jest moje przejście, moje spotkanie z moją śmiercią, z moim grobem bezradności. No i tam się dzieje ta prawdziwa liturgia, ta liturgia mojego życia. Ojcze, Wielki Piątek, symbolika Wielkiego Piątku, mówiliśmy o fiolecie na krzyżach, ale pasja według świętego Jana, zawsze ta sama. Dlaczego? Ewangelia świętego Jana jest trochę inną Ewangelią niż 3 pozostałe, tak zwane synoptyczne. Te 3 Ewangelie opisują życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie narracyjnie. Co Jezus powiedział, gdzie Jezus poszedł, co zrobił. To jest zbiór krótkich, pewnych historyjek o Jezusie. Ewangelia świętego Jana jest zbudowana jak dialogi. Jezus spotyka kogoś i bardzo długo z nim rozmawia. Przez całą Ewangelię prawie cały czas z kimś rozmawia. I dlatego Ewangelia Jana próbuje dobrać się do tego, kim jest Jezus wewnątrz. Właśnie w kontakcie z drugą osobą, kiedy z nim rozmawia, objawia się, kim on tak naprawdę jest. I ta Ewangelia przeprowadza nas przez całe Triduum. Wielki Czwartek kiedyś bracia czytali rano wszystkie rozdziały od 13 do 17, bo tam przez 5 rozdziałów siedzą w wieczerniku z Jezusem. I potem kontynuowali czytanie śpiewanie Ewangelii Jana w formie pasji, czyli od rozdziału 18, aby zobaczyć, jak Jezus wewnątrz przeżywa mękę i śmierć. I modlitwa powszechna, najdłuższa, jedyna taka w roku, w której to prawda nic nie można zmienić? Tak, ta modlitwa jest podpisana nawet nutami, żeby zaśpiewać ją dokładnie, tak jak Kościół uczy nas modlitwy, tak Kościół też prosi nas, żebyśmy podjęli intencję w jedności ze wszystkimi chrześcijanami na całym świecie dzisiaj, żebyśmy pomodlili się dokładnie w tych intencjach. No i nie ma się co oszukiwać, to jest najdoskonalsza modlitwa wiernych, bo tam są wszyscy ogarnięci tą modlitwą. Nawet niewierzący, wątpiący, wyznawcy innych religii. Jak to się stało? Skąd się wzięła ta tradycja corocznego obchodzenia Triduum Paschalnego? Przecież to jest bardzo starożytny zwyczaj, bo my dzisiaj zatrzymamy się, dojdziemy do Wielkiej Soboty, dochodzimy w tej opowieści, zostawmy tą Wielką Sobotę, liturgię światła. na kolejną opowieść, ale sam zwyczaj obchodzenia Triduum Paschalnym, to bardzo, bardzo stary zwyczaj? To jest najpierwszy zwyczaj, nie było wcześniejszego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa obchodzono tylko Paschę, tylko Wielkanoc, tylko tę Wigilię Paschalną. Potem pojawił się post przed nią, w trzecim, czwartym wieku pojawiło się Boże Narodzenie dopiero w formie właśnie Epifanii i rozpoczął się taki rytuał przygotowania do świąt wielkanocnych przez najpierw jeden dzień postu, potem tydzień, no i potem 40-dniowy post. No i także ta liturgia z Wigilii Paschalnej rozwinęła się na 3 dni. Warto wiedzieć, jak to się stało i gdzie to się stało. No oczywiście w Jerozolimie. W Jerozolimie się rozbudowała bardzo mocno liturgia, dlatego że chodzono z miejsca na miejsce z liturgią. Ona nie była sprawowana w jednym kościele, w jednej kaplicy, tylko w różnych miejscach, gdzie Pan Jezus przeżywał swoją Paschę. Ojcze, to taki moment, na który czeka się przez cały rok, na który również dominikanin uczący śpiewów dawnych czeka na przez cały rok? Bardzo, bardzo. To są śpiewy, które gdzieś zostały stworzone dla modlitwy, na modlitwie. Bardzo kocham podejmowanie ich. Bo śpiew nie polega na tym, że my czytamy tam nuty i wydajemy z siebie dźwięki, a to jest jakaś tajemnicza, starożytna pieśń, która gdzieś istnieje, śpiewana cały czas przez Jezusa Chrystusa i my się tylko dołączamy do tego śpiewu liturgicznego. W jakie godziny zapraszamy na Triduum Paschalne u ojców dominikanów w różnych częściach Polski, a na Stolarskiej? W jakich godzinach? Ja przyznam szczerze, że nawet jeszcze nie sprawdziłem. Ja sam mam chyba jeszcze ciekawszą misję mam dostać na ten czas od mojego przeora. Chyba gdzieś mam mnie posłać, więc jeszcze nie wiem, czy tam będę. Bardzo zachęcam, żeby sprawdzić na stronach internetowych, w klasztornych, o której będzie liturgia. Na pewno Wigilia Paschalna będzie koło godziny 21. To jest najważniejsze, abyśmy tam byli. Ojciec Stach Nowak, to może jeszcze ojcze życzenia takie na całe Triduum Paschalne dla słuchaczy Trójki od ojców dominikanów? Bardzo chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom Trójki, aby pozwolili się zabrać Jezusowi w tę przygodę. Dali się przeprowadzić przez też ciemne doliny ich życia z odwagą, że On tam już wszędzie był, że nie ma ciemności, słabości, grzechu, bezradności, której On by już nie znał, przez ciemnych dolin, przez które On by jeszcze nie przeszedł, aby nas wyprowadził na góry i pokazał nam słońce zmartwychwstałe, które ma oświecić nasze twarze poranek wielkanocny. Bardzo pięknie dziękujemy. Ojciec Stach Nowak z klasztoru dominikańskiego w Krakowie. A naszą opowieść zamknijmy pasją według świętego Jana, pasją Jana Sebastiana Bacha, początkowym fragmentem. Oto właśnie zaczyna się opowieść, oto właśnie zaczyna się dramat. Thank you. Autopromocja. To będzie opowieść o fascynujących czasach średniowiecza. Poznawanie tajemnicy książęcego grobowca, rozpracowywanie szajki złodziei razem z historykiem Michałem Wójcikiem, który niezwykle sugestywnie ożywia wydarzenia sprzed 800 lat. Pojawimy się także w Japonii, kraju, którego mieszkańcy od lat utrzymują się na pierwszym miejscu światowych rankingów, jeśli chodzi o długie życie i zdrowie. A wszystko to w zagadkowej niedzieli od 8 do 10. Zapraszam, Katarzyna Stuparczyk. Autopromocja.